Biała noc, a po niej pod powiekami piasek mam i zmęczone usta. Nowy dzień pożegnać chcą, lecz w tej mgle ten kolor, ten kształt nad tą wodą zabrania nam zmrużyć oczy, zabrania pójść do kraju snów. Czerwony kwiat, okrągły kwiat każe śpiewać, tańczyć nam. Czerwony kwiat, okrągły kwiat każe śpiewać, tańczyć nam. Więc śpiewam i tańczę i jem pomarańcze. Śpiewam i tańczę i jem pomarańcze. Śpiewam i tańczę i jem pomarańcze. Czerwony kwiat, okrągły kwiat każe śpiewać, tańczyć nam. Czerwony kwiat, okrągły kwiat każe śpiewać, tańczyć nam.